To Trójka, program trzeci, minęła północ. Jest sobota, 5 dzień maja. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Polskie władze, społeczność żydowska i amerykańska Polonia sprzeciwiają się planom usunięcia pomnika katyńskiego w Jersey City. 7 firm z Holandii, mimo sankcji nałożonych na Rosję, budowało most łączący ją z Krymem. Na Słowacji wiec pamięci Jana Kuciaka i w obronie wolności słowa. W sprawie losu pomnika katyńskiego w Jersey City potrzebna jest szybka i skoordynowana reakcja polskich instytucji, mówi szef Wojskowego Biura Historycznego profesor Sławomir Cęckiewicz. Ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych Piotr Wilczek w liście do burmistrza Jersey City wyraził nadzieję na konstruktywny dialog. Przypomnijmy, że burmistrz wbrew woli polskich władz, społeczności żydowskiej w Polsce i amerykańskiej Polonii chce usunąć pomnik z centrum miasta. To prestiżowe miejsce naprzeciw Manhattanu, dodaje profesor Cęckiewicz. Ten pomnik powstał w roku 91. Były wydane wszystkie zgody. Było to owocem wielkiego wysiłku Polaków, nie tylko przez Jersey City, ale z całego stanu New Jersey, Nowego Jorku, można powiedzieć wschodniego wybrzeża, i stał się nawet wizytówką polskości jako takiej, no, emanującej na całą Amerykę. Plany usunięcia pomnika zaskakują samego autora monumentu, Andrzeja Pityńskiego. Artysta przypomniał, że w Stanach Zjednoczonych trwa akcja usuwania postaci dyskredytowanych obecnie za ich działalność polityczną i społeczną. Krystyna Piórkowska, autorka książki Anglojęzyczni Świadkowie Katynia. Mieszkanka Nowego Jorku dodaje, że burmistrz Jersey City nie prowadził konsultacji na temat planowanych zmian. Wiemy, że chodzi o pieniądze i chodzi o to, że główna osoba w firmie Mac Cali, która jest właścicielem wieżowców i hotelu, które stoją w pobliżu pomnika katyńskiego, nie chce, żeby ten pomnik tam się znajdował, nie chce, żeby ten pomnik wrócił, i oficjalnie powiedział, że pomnik nie jest poprawny politycznie. Monument katyński w Jersey City o wysokości około 12 metrów, wadze 120 ton, powstał etapami. W 1990 roku odsłonięty został cokół z płaskorzeźbami, a w rok później odlana została stojąca na cokole postać żołnierza przebitego na wylot bagnetem. 7 firm z Holandii podejrzanych o złamanie unijnych sankcji na Rosję. Przedsiębiorstwa miały brać udział w budowie mostu łączącego zaanektowany w 2014 roku półwysep Krymski z Rosją. Miały dostarczać na budowę sprzęt i część maszyn. To poważne przestępstwo podważające unijny system sankcji, oświadczyła holenderska prokuratura. Nie podano nazw firm, wobec których wszczęto postępowanie. Most łączący Krym z Rosją ma zostać otwarty 9 maja, gdy Rosjanie będą świętować Dzień Zwycięstwa. Na spotkaniu z mieszkańcami Garwolina premier Mateusz Morawiecki, poinformowała rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Początkowo obecny miał być i prezes Jarosław Kaczyński, ale przechodzi badania. Prezes Jarosław Kaczyński ze względu na badania, które przechodzi, w tym spotkaniu uczestniczyć niestety nie może. To spotkanie jutro. Politycy PiS, przypomnijmy, zgodnie z zapowiedzianą z konwencji z 14 kwietnia, ruszyli w Polskę na spotkania z wyborcami. Przed jesiennymi wyborami samorządowymi zamierzają odwiedzić setki z nich. Wymiana jeńców w Donbasie utkwiła w martwym punkcie. Według informacji podawanych przez ukraińskie władze, separatyści blokują rozmowy, wysuwając wygórowane żądania. Do rozmów na temat wymiany jeńców doszło w czasie spotkania w ramach Mińskiej Trójstronnej Grupy Kontaktowej. Jak poinformowała przedstawicielka ukraińskiej delegacji i jednocześnie wiceszefowa ukraińskiego parlamentu Iryna Heraszczynko, separatyści zaproponowali warunki wymiany, zgodnie z którymi oni sami uwolniliby 15 przetrzymywanych przez siebie Ukraińców, w zamian za co Kijów miałby zwolnić 80 osób wytypowanych przez bojówkarzy. Na liście tej, jak zaznaczyła Iryna Heraszczynko, znajdują się osoby oskarżone o terroryzm, w tym obywatele Rosji. Jak dodała, warunki separatystów są nie do przyjęcia. Według szacunków separatyści przetrzymywać mogą około 100 Ukraińców, głównie wojskowych. W tym tygodniu dzięki m.in. ambasadzie Polski w Kijowie przedstawiciele rodzin jeńców przetrzymywanych przez separatystów gościli w Parlamencie Europejskim. Opowiadali tam europosłom o swoich bliskich przetrzymywanych w Donbasie. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. A w Bratysławie wiec na rzecz przyzwoitej Słowacji. W ten sposób uczczono pamięć zamordowanego w lutym dziennikarza śledczego Jana Kuciaka. Jego narzeczonej blisko 25 tysięcy ludzi apelowało o ochronę wolności słowa. W czwartek około 200 dziennikarzy publicznych mediów opublikowało list otwarty krytykujący obecne kierownictwo. Zarzucono mu czystki i cenzurę. Krytyka związana jest m.in. z nieprzedłużeniem umów o współpracy z czwórką dziennikarzy, którzy zajmowali się relacjonowaniem życia politycznego. To był serwis Trójki.

Dura, Helmut, dura, nie zwalnia w mieście. Helmut, o więcej prosić nie śmiej, tylko wierz mnie. Chociaż tyle razy już mi się zepsułeś. Na zawsze, ty i ja, wierzę w ten duet. No to przecież nie ruszymy, jak stanęliśmy. Opowiem Państwu, skąd ta miłość do Trabanta. Otóż Łona uwielbia ten samochód, a moja sympatia powstała do Łony w momencie, kiedy usłyszałem to właśnie nagranie. To było 17 czy 18 lat temu, już w tej chwili nie pamiętam, ponieważ kiedyś też byłem szczęśliwym posiadaczem tego cudu motoryzacyjnego rodem z NRD. Helmut Rura, tak nazywało się to nagranie. Teraz Kalisz i Kasia Tondor. Piękna i bardzo zdolna wokalistka pochodząca z Kalisza, Kasia Tondor. A w studiu dobry wieczór, Nun, legenda. W studiu dobry wieczór. W studiu dobry wieczór. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo proszę. Zanim porozmawiamy o twojej nowej płycie Algorytm, to chciałbym ci przypomnieć takie oto nagranie. I am alone. You are not here. Why? T- tell me Szczęśliwie na Myśliwieckiej, właściwie przy Myśliwieckiej 357 dzisiaj w Warszawie deszcz nie pada. Pamiętasz ten utwór? Musisz mi przypomnieć chyba. Nie pamiętasz? Nie, no pamiętam. Pamiętasz. Tak, pamiętam jak duże emocji mi sprawiło, dużo przyjemności mi sprawiło, jak usłyszałem go pierwszy raz w radiu, bo wtedy byłem bardzo młodym człowiekiem i jak słyszałem swoją muzykę w radiu, tak szybko w sumie po jej wydaniu, to było dla mnie duże wydarzenie. A ja kiedy przygotowywałem się do naszego dzisiejszego spotkania, zastanawiałem się, co było tym pierwszym nagraniem. Czy to był Gramatik, czy to była jakaś twoja płyta. I to był właśnie ten utwór. I to nie był Gramatik, wyobraź sobie. Masz tam się pierwsze nagranie, które poznałeś? Czy pierwsze to nagranie? Było pierwsze nagranie twoje, które usłyszałem, które skojarzyłem z twoim, wiesz, pseudonimem. Jeszcze wtedy nie wiedziałem nawet, jak się nazywasz. No a później to wszystko jakoś tak poszło i uświadomiłem sobie, a zapamiętałem je ze względu właśnie na ten telefon i deszcz na końcu. To jest samej melodii nawet nie pamiętałem. To jakoś takie skojarzenia. No ale to zostawmy, dlatego że przed nami twoja nowa płyta Algorytm. Płyta niezwykle ciekawa, płyta, która pełna jest fantastycznych opowieści i chciałbym, żebyś troszeczkę o niej nam opowiedział, bo jest o czym. Są cudni goście, ale zacznijmy może pierwszym utworem, długim bardzo, który nam przybliży klimat tego albumu. Nun i Algorytm. Thank you. pierwsza refleksja, którą mam po wysłuchaniu tych kilku nagrań jeszcze w formie zdigitalizowanej przed tym, zanim płytę wziąłem do ręki, to nie rozpieszczasz nas swoimi kompozycjami, ponieważ policzyłem, że poprzednia twoja solowa płyta ukazała się 10 lat temu. Dosłownie 10 lat temu. Natomiast nagrania, które są na tej płycie, mówimy o pewnych sekwencjach, zostały stworzone w latach 2005-2006, czyli tych lat jest nawet 12 albo 13. Mhm. I przy okazji może też wspomnę, że 20 kwietnia, kiedy premierę miał Algorytm, również premierę będą miały pewne sekwencje Max, które są jakby wznowieniem tej płyty, o której mówisz, rozszerzone o 3 nagrania w wersji live koncertowej, takich długich edycjach z perkusją i... Mhm. I tak, to jeżeli chodzi o moje produkcje, o moje solowe rzeczy, to w przeciągu tych 13 lat łącznie mieliśmy właśnie tych kawałków 9 bodajże. I nagle w ciągu tych ostatnich kilku lat, kiedy jeszcze pojawiła się płyta z HV, znakomita, zresztą mogliśmy o niej opowiadać w Polskim Bicie jakiś czas temu, pojawia się album Algorytm, który jest tak naprawdę przepiękną podróżą po analogowych brzmieniach. Zdecydowanie analogowych i zdecydowanie podróżą, bo tak to już u mnie jest, że te solowe rzeczy mozolnie powstają i wymagają dużo, dużo pracy, a pomysły na tę płytę powstały w sensie kompozycyjnym około 2010 i tak naprawdę je zamknąłem w zeszłym roku i doprowadziłem do formy, w której są na albumie. A wywodzą się z takich szkiców analogowych, stworzonych na syntezatorze. Potem te rzeczy były rejestrowane z udziałem gości, głównie gości, którzy grali na instrumentach akustycznych. A co to są mikrofony wstęgowe? Mikrofony wstęgowe to są mikrofony, jeśli mi pamięć nie myli, technologia z lat 50., 60., to są bardzo specyficzne rodzaje mikrofonów, w których zamiast membrany takiej, mówię do mikrofonu teraz pojemnościowego, membrana w mikrofonie wstęgowym jest strasznie cieniutka, przypomina właśnie taką wstęgę, to jest grubości mikronów praktycznie. Technologia jest niesamowita, warto sobie obejrzeć kiedyś, jak to powstaje. Są bardzo wrażliwe i bardzo przypominają w rejestracji to, jak słyszy dźwięk ludzkie ucho, bo mikrofony pojemnościowe mają tendencję do, kolokwialnie mówiąc, kłamania, jeżeli chodzi o częstotliwości, natomiast mikrofony wstęgowe są bardzo realistyczne, mówiąc obrazowo. I ja je bardzo lubię. Są dosyć wymagające, jeżeli chodzi o rejestrację, bo trzeba mieć też do nich dobre preampy i trochę inaczej się z nimi pracuje. Wydumać może słuchaczom, to są preampy, bo... Preamp to wzmacniacz. Mikrofon bez wzmacniacza, sygnał z mikrofonu jest za słaby, żeby można było go zarejestrować. Potrzebny jest wzmacniacz i ten wzmacniacz musi być bardzo odpowiednio dobrany do mikrofonu wstęgowego. One są bardzo wybredne. Ale pamiętam, że kiedy pierwszy raz pracowałem na mikrofonach wstęgowych i rejestrowałem fortepian, postawiłem dwa mikrofony przy bardzo, bardzo blisko tego fortepianu strun i wrażenie było niesamowite, kiedy na słuchawkach tego odsłuchiwałem, bo to jest tak, jakby mieć taką moc superbohatera, słyszenia czegoś 10 razy dokładniej niż ucho, a jednocześnie w tym samym paśmie, w tym samym zakresie. Czy masz słuch absolutny? Jeżeli chodzi o słuch absolutny, jeżeli masz na myśli słyszenie dźwięków, tonacji, to na pewno nie. Myślę, że mam przyzwoity słuch. Słyszę, kiedy coś nie stroi, bądź stroi. Natomiast nigdy nie ćwiczyłem tego słuchu. Natomiast mam bardzo, myślę, że skuteczny i wypracowany słuch, jeżeli chodzi o brzmienie. A używałeś również na tej płycie swojej najnowszej analogowych taśm, magnetofonów? Tak. Finalnie brzmienie jest zgrane na magnetofon szpulowy. Jest to brzmienie z taśmy. Czyli taki ten stary, wielośladowy, tak? Tak, dokładnie. Taki mikrofon, taki magnetofon, zbliżona terminologia, wieńczył dzieło. Bo kiedy nagrania, które były w pełni analogowe, jeżeli chodzi o syntezatory, jakby rejestracje mikrofonów, czy rodzaje różnych próbek, poskładałem to wszystko również na stole analogowym. Technologia dosyć stara, ale mimo wszystko po zgraniu do komputera czegoś mi brakowało i dopiero po wgraniu to w taśmę to uzyskało to brzmienie, o które mi chodziło. Dobrze. Teraz posłuchajmy kolejnego nagrania z albumu Algorytm Nun. Jest dzisiaj gościem audycji Polski Beat. Rozmawiamy o jego najnowszym albumie zatytułowanym Algorytm. Powiedz o gościach, którzy występują na tej płycie. Goście dzielą się na wokalistę Adama Struga, z którym od bardzo dawna chciałem nagrać utwór i przy tej okazji się udało. Powiedz może, kim jest Adam, bo nie wszyscy go znają. Adam Strug jest śpiewakiem w dużym skrócie. On zajmuje się polskimi pieśniami ludowymi, też ma zespół Monodia, który jest chórem. I jest takim, on grzebie w polskiej starej muzyce, jest przy tym no, niesamowitym wokalistą, który nie tylko jeżeli chodzi o barwę, ale i sposób śpiewania, taki totalnie niewymuszony, niesamowicie mocny wokal i bez jakichś barokowych upiększeń. No, usłyszałem go pierwszy raz w radiu lata temu i zapragnąłem z nim nagrać utwór, potem go poznałem. Rozmawialiśmy o tym, aż finalnie doszło do sesji, podczas której udało się zarejestrować to, co finalnie jest na płycie. Są też żywe instrumenty. I są też instrumenty. Tutaj już w większości moi znajomi bądź przyjaciele. Stefan Wesołowski, który gra na pianinie. Stefan jest bardzo ciekawym muzykiem, on zresztą teraz też duże żniwa, że tak powiem, artystyczne ma, bo jego płyty kolejne odnoszą dosyć duże sukcesy. Karolina Rec to jest wiolonczelistka, również artystka, ona sama nagrywa płyty i to bardzo ciekawe, bo szczególnie na żywo, ona wykorzystuje looper i jest jednoosobową orkiestrą. Tworzy kompozycje na żywo na wiolonczeli, więc jest bardzo kreatywnym wykonawcą i też dlatego znalazła się na tej płycie. Jako, że ta płyta dosyć długo powstawała, na przykład jest tu partia Karola Czajkowskiego na gitarze, którą zarejestrował, nie wiem, może 6 lat temu nawet i to tak będąc u mnie chyba nawet przypadkiem. Jest też Piotr Połos, basista, w jednym utworze przez moment. No i jest perkusista Bartosz Mikołaj Nazaruk, który głównie też ze sceną folkową i jazzową ma koneksje, związki, a zaprosiłem go i nagraliśmy perkusję do wszystkich utworów wspólnie. Mam nadzieję, że o nikim nie zapomniałem. Posłuchajmy jeszcze fragmentu jednego utworu. Thank you. Algorytm, najnowszy album Nuna. Powiem tylko, że jest jeszcze przepięknie wydany i to płyta i kompaktowa, i winylowa. Szczególnie polecam winyl, tak bliski memu sercu. Mikołaj, co na koniec chciałbyś powiedzieć słuchaczom? Jak zachęcić ich do tego, żeby sięgnęli po twoją muzykę? No to ciężka rola dla mnie. Jeżeli muzyka tego nie zrobiła, to ja pewnie nie będę w tym lepszy. Ale potwierdzam, jestem bardzo zadowolony z wydania, szczególnie winylowego i pięknie to wyszło. I druk, i pierwszy raz takie wodotryski, w cudzysłowie, które robiliśmy, czyli filtry UV, dodatkowy buklet. Więc jestem bardzo zadowolony z tego, jak to wygląda i zapraszam do zapoznania się z tą płytą w Warszawie, na przykład w Asphalt Shopie na Kredytowej można sobie ją zobaczyć. Po drugiej stronie ulicy, bo teraz się przenieśli. Tak, przenieśli się w dużo fajniejsze miejsce. Bo, większe, tak. No to jest prawdziwy sklep płytowy, jak tak. Się widzi na amerykańskich filmach z lat 70. Dokładnie tak to wygląda. To też jeden z moich ulubionych miejsc w Warszawie. Nun był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję ci bardzo za przybycie do studia. Do zakończenia naszego spotkania utwór Mono i album HV Nun. Dobranoc Państwu. Thank you.